موي معاذ دي معاذ بن عفراء معاذ بن عفراء موي معاذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن الحارث ابن سواد ابن مالك ابن غنم ابن مالك ابن النجار الأنصاري النجاري موم بوكون تي وا الأنصار بوكون تي نيغو وا النجار موم موي فريرو عوف مي غيسون عوف موم رافع لا غيسون وا عوف غيسون نانكو موم لا غيسون تي جتاي بي ويسو ki freram la ak rafi' ak rifa' ñom ñent lañ woon ñom ñepp di doomi afra moy kan moy muaz bi ak wauf ak rafi' ak rifa' ñom ñepp di doomi al haris banu haris ak afra sen yaaye tudon afra motax imam musa ibn uqba mun muaz ibn afra lu bari dañ leen di dakantalal ñom ñi sen yaay mom sen yaay mo don afra bint ubayd ibn salaba ibn ubayd ibn salaba ibn ghanm ibn malik ibn najjar mom nak sayyidna muaz bi ibn al haris comme niñu ko gisee ni imam musa ibn uqba ak ñimu tuddu mom imam musa ibn uqba cité ne le ken mom mo konna ci jurom ñet ñi ci walam sar ñu yonenti bi alayhi salatu wassalam jëk dajel mom nak fekke na aqaba yi ba pare fekke na tamit badar bi xex yi amé bi yonenti bi alayhi salatu wassalam dal di gaday ci seen dëkk mom dal dinay fekke ghazwat badrin mom ubayd mi amon nak ay dom bu tuddu Ubaydullah amona tamit dom bu tuddo Haris ak Auf ak Ibrahim ak Aisha ak ñeneen mom fekke na ñaar yi comme niñ ko waxe legi aqaba yi ñett yeb ci kaw ñi wax ñi ne aqaba yi bi ni ñu dajje ta ñu nekkon 8 ci waxu Musa ibn Uqba rahmatullah alayhi kene bobu moy bu ñeek bi kon dag naan ñett waye boudé comme l'imam ibn saq waxné biñu dajé waté ta nékkon 12 bob moy bu ñëkk bi bu mujju bi moy bi nga xamanténi ni moy di ci top mom mi de sayyidna mu'adh ibn afra radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu fekkena aqaba yeb te yonnati bi alayhi salatu wassalam dal dina ko won bimu ñëwé madinatul munawwara ala sakinha afdalu ssalatu wassalam comme ni nga xamné imam ibn sa'd non la solo moné mom la bi mi mbokalé di bolé di def ay mbokk entre ñi nga xamné ño jëgë won makkatal mukarrama di muhajiruna radiyallahu ta'ala anhum ak ansari mom daf la bolé won muaz bi ak ma'mar ibn al haris al jumahi tabokon ci wa banu jumah fele ca makkatal mukarrama zada allah tashrifan wa takriman mom imam li mom mi di sayyidna muaz mom nak tarjumam gudul mo ngi genn adina ginnaw bi nga xamantene ni ci lañu fat sayyidna uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ma wa ardaahuma waja'ala a'liyal firdaws maskanahuma ومثواهما